Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sąd aresztował Mikołaja B. Welmohameda, który groził zamachem terrorystycznym. Poznańska Agencja Rolnictwa straciła prawie 7 milionów złotych. Prokuratura przedstawiła zarzuty 16 osobom. W serwisie też o przetasowaniach w ukraińskim parlamencie. Na 3 miesiące został aresztowany Mikołaj B., który chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Mężczyzna, który używał imienia Mohamed, usłyszał już zarzuty. Nie przyznaje się do winy. Wiadomo, że wcześniej leczył się psychiatrycznie. Motywy działania sprawcy miały charakter religijny, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Z ustaleń ABW wynika, że ten mężczyzna jest członkiem społeczności muzułmańskiej w Warszawie, natomiast planowana przez niego akcja o charakterze terrorystycznym ma być formą zemsty na przeciwnikach religii islamskiej. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała stracić prawie 7 milionów złotych. Poznańska prokuratura zarzuca 16 osobom wyłudzanie pieniędzy z funduszy unijnych. Miały one przedstawiać w agencji dokumenty poświadczające nieprawdę co do uiszczenia własnego wkładu wymaganego od beneficjentów pomocy finansowej w ramach jednego z projektów. 11 oskarżonych przyznało się do winy. Wobec nich wraz z aktem oskarżenia skierowane zostały do sądu wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. O kolejnych etapach wprowadzania w Polsce radia cyfrowego rozmawiają w siedzibie Polskiego Radia uczestnicy konferencji pod hasłem Więcej Radia. Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prezentują pakiet ogłoszeń na rozpowszechnianie programów w cyfrowych multipleksach. Konferencję otworzył prezes naszej rozgłośni Andrzej Rogojski, który podkreślił, że publiczna radiofonia jako pierwsza w Polsce i w tej części Europy rozpoczęła nadawanie w jakości cyfrowej. Jestem zaszczycony, że jako prezes Polskiego Radia, spółki, która jest liderem cyfryzacji radiowej emisji, mogę otworzyć konferencję, która jest poświęcona przede wszystkim aspektom technicznym. Ale myślę, że powinniśmy jednak nie zapominać o najważniejszych osobach, którym jest dedykowany DAB+, radiosłuchaczach. Żebyśmy się nad tym zastanowili, w jaki sposób oferta DAB+ będzie wzbogacała tę ofertę, która jest dla naszych radiosłuchaczy. Cyfryzacja radiofonii w Polsce to jeden z celów strategicznych Krajowej Rady do 2022 roku. Proces koncesyjny będzie dotyczyć miejsc na multipleksach w 34 miastach w Polsce. W serwisie Trójki teraz Ukraina. W tamtejszym parlamencie doszło do przetasowania. Front Ludowy wyszedł z rządzącej koalicji, którą tworzył z blokiem Petra Poroszenki. Poinformował o tym szef frakcji Frontu Ludowego, Maksym Burbak. Koalicja, która była sformowana w 2014 roku, wykonała swoje zadanie. W ciągu 5 lat ten parlament, 2 rządy i inne władze przeprowadziły więcej zmian niż w ciągu ostatnich 2 dekad. Obecnie Rada Najwyższa, czyli ukraiński parlament, ma 30 dni na sformowanie nowej koalicji. W tym czasie prezydent nie może rozwiązać parlamentu. Nie będzie też mógł tego uczynić później, bo obowiązywać zacznie półroczny okres przed końcem kadencji parlamentu, w którym jego rozwiązanie też nie jest możliwe. Prezydent elekt Wołodymyr Zełenski nie wykluczał, że będzie chciał ogłosić wcześniejsze wybory. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory parlamentarne na Ukrainie powinny się odbyć jesienią. Na koniec sport. Słynny hiszpański bramkarz Iker Casillas zakończył piłkarską karierę, poinformował portugalski dziennik Ożogo. 37-letni zawodnik FC Porto 1 maja podczas treningu miał atak serca. W szpitalu spędził 5 dni. Ożogo donosi, że Casillas pozostanie w Porto w innym charakterze. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2019-2020. Większość kariery zawodnik jednak spędził w Realu Madryt. Grał w tym klubie w latach 99-2015. I jeszcze informacja dla kierowców. Jedna osoba zginęła, 2 zostały ranne w zderzeniu 2 tirów i samochodu osobowego na autostradzie A4 między węzłami Bielany Wrocławskie a Wrocław Wschód. Do wypadku doszło w pobliżu punktu poboru opłat Karwiany na jezdni w kierunku Opola. Droga jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

musiałem doprowadzić do tego, by ta osoba dzisiaj pojawiła się w Godzinie Prawdy, bo szefową kamilańskiej misji pomocy społecznej jest pani Adriana Porowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, pani Adriano, i tak jak powiedziałem, myślę, że ma pani duże szczęście w życiu, że prowadzi pani takie dobre, ewidentnie dobre miejsce. No to jest bardzo dobrze powiedziane, dlatego że jak czasami ktoś mnie pyta, dlaczego robię to, co robię, to szczerze powiedziawszy nie umiem odpowiedzieć, w którym momencie podjęłam decyzję o pomaganiu. Chyba wszystko po prostu prowadziło mnie do tego miejsca. Tak? Wszystkie drogi prowadziły do Ursusa? Wszystkie drogi prowadziły do Ursusa i wszystko się pięknie składa po prostu w jedną całość. No tutaj dość istotnym elementem tej układanki była postać księdza Bogusława Palecznego. Tak jest. Ojciec Bogusław był bardzo charyzmatyczną postacią, bardzo taką jasną. A ja nie musiałam się domyślać, co on ma w głowie, bo on to po prostu zawsze mówił. Ja wiedziałam, co jest dobre, a co jest złe przy nim. On wszystkich ludzi traktował dokładnie tak samo, co było fenomenalne, bo nie miałam uczucia, że on coś udaje. Bezdomność jest zjawiskiem, z którym musimy nauczyć się żyć, bo bezdomni pewnie byli, są i będą. Tak jest. Można tylko podać im w jakiś sposób sensownie rękę i próbować ich z tej bezdomności wyciągnąć. Często pani ma takie poczucie, że to jednak nie udaje się, że to jest bardzo trudne. No, raz na jakiś czas myślę o tym, żeby w ogóle zmienić pracę i rzucić to wszystko jednak. Przy kolejnej porażce, przy kolejnym razie, kiedy się okazuje, że się nie udaje. Ale staram się szukać jednak w sobie zmiany, dlatego że jedyne to, co możemy zmienić, to możemy zmienić siebie, swój sposób myślenia, postępowania, znaleźć kolejne osoby, które będą nam pomagały. Gdybym była to tylko ja w misji, to na pewno wielu rzeczy bym nie zrobiła, bo tak naprawdę to jest cały zespół ludzi. Ja mam fenomenalnych ludzi, którzy są ze mną na co dzień, z którymi się też przyjaźnię. To nie są tylko i wyłącznie moi pracownicy. To jest Małgosia, to jest Iwona, to jest Darek, to jest Kasia, Kinga, wszystkie dziewczyny po kolei, Ania, które tak naprawdę oddają serce. Ja mogę być po prostu z nimi w tym zespole i to jest jedyny powód, dla którego często tam mam siłę jeszcze dalej być, bo wspieramy się. No, bez wsparcia byłoby trudno. A ma pani w sobie taką zgodę na bezdomność z wyboru? Ja myślę, że jak się jeździ po Europie, to tych bezdomnych z wyboru mamy w Londynie, w Madrycie, w Berlinie. Jest mnóstwo takich ludzi, którzy wybrali taki styl życia i za żadne skarby nie chcą tego zmienić, bo się czują maksymalnie wolni. Nie mają żadnych zobowiązań. Ojciec Bogusław zawsze mówił, nie ma bezdomności z wyboru. Nie ma. Ja też uważam, że nie ma bezdomności z wyboru. Na pierwszy rzut oka i po pierwszym zdaniu człowieka ciężko go poznać i jego historię. Później się okazuje, po dłuższym poznaniu, że tak jak pan Marek Mętrak, można było się wydawać, że przez kilka lat przecież był on jednak w okolicach Dworca Centralnego i można było powiedzieć, że właśnie wszystko to, co robi, powoduje, że on jest w bezdomności. On może sam wielokrotnie powiedział, że nie chce jakiejś pomocy i wielu ludziom się wydawało, że on po prostu wybiera bezdomność. Nie wybierają ludzie bezdomności. Bardzo często to jest wynik choroby, uzależnienia, czy też nieumiejętności drugiej strony, która udziela tej pomocy, że ta pomoc jest nieadekwatna. Ja też nie mam panaceum na pomaganie osobom bezdomnym, bo jednak w Warszawie jest 20 parę organizacji, fenomenalnych ludzi, którzy pomagają osobom bezdomnym, których też uczę. Bo ja uczę się i od siostry Małgorzaty Chmielewskiej, uczyłam się od ojca Bogusława, ale i też wiele wiem, ile dobrego zrobił Marek Kotański, tak? Więc tych organizacji takich jak Caritas i wiele innych jest mnóstwo i tam są przecież ludzie z pasją, którzy chcą pomagać i nikt nie ma tak naprawdę złotej recepty. Czasami bywa tak, że ta sama osoba, trafiając do różnych placówek, w końcu pada to zdanie, jest ten człowiek, bo to jest zawsze reakcja jednak z drugim człowiekiem, kto jest w stanie pomóc i temu człowiekowi dokonać jednak pewnej zmiany. Pierwsza historia, która zawsze prawdopodobnie jest kluczem, to jest kwestia alkoholu, bo ta bezdomność w polskich warunkach zwłaszcza, no, zawsze jest bardzo blisko choroby alkoholowej, prawda? I tutaj wygranie z chorobą alkoholową, no, to jest często syzyfowa praca. Nawet ostatnio rozmawiałam z dziewczynami, już właściwie się zastanawiam, dlaczego my ponosimy porażkę i nas się pyta o to, że wiele lat nie udaje się komuś wyjść z tej choroby alkoholowej, skoro to nie my jednakowo prowadzimy tą terapię. Przecież ja do tych ludzi wysyłam bardzo często na zewnętrzne terapie, czy to do szpitali, na oddziały zamknięte, czy na otwarte terapie i też indywidualne, czy grupy wsparcia. Tak naprawdę na to mógłby odpowiedzieć pewnie terapeuta. Choroba alkoholowa jest bardzo ciężka. Ona zmienia bardzo często świadomość tych ludzi. Oni żyją w takim systemie iluzji, zaprzeczeń. mi się bardzo wiele rzeczy wydaje, że to, co robią, prowadzi do wyjścia, a to świat zewnętrzny jest zły i nie widzą tego, że tak naprawdę problem jest w nich. Dużym problemem jest też to, że jak ludzie kończą tą terapię alkoholową, to im się wydaje, że teraz wszystko się zmieni, że właściwie świat klęknie przed nimi i po prostu będzie rozsyłał kwiaty. No nie, zaczyna się ciężka praca, po prostu normalność. Tak. Trzeba walczyć o tą codzienność i to też jest taki moment ich zderzenia się czasami po wielu, wielu latach, bo po 20 latach żyje życia jednak w innej świadomości. W ciągu tych kilkunastu lat, kiedy pani jest w misji, wielokrotnie był łamany zakaz i alkohol pojawiał się w ośrodku i trzeba było reagować? Oczywiście, że tak. Jak pani wtedy działa? Co pani czuje? No zawsze to są dla mnie bardzo trudne momenty, szczególnie wtedy, kiedy jest to osoba, którą ja znam od dłuższego czasu i wydawałoby się, że ona staje już na nogi i właściwie to już jest ten moment, kiedy wydaje mi się, że już mogę ją bezpiecznie oddać światu. No i to jest pewien rodzaj zawodu, ale to też jest to, że ja już wiele takich upadków widziałam. I ja wiem doskonale, że po prostu wystarczy jeden raz więcej się podnieść i to jest wszystko. I czasami to jest kwestia oddania tym ludziom też takiej możliwości decydowania. Bardzo ciekawe są reakcje podopiecznych, bo im się wydaje, że przyjdą, zostaną, ktoś na nich nakrzyczy, da im jakąś karę, oni przepraszają. Ale no, nie ma bezwzględnego wtedy wyrzucenia z ośrodka? Jeśli przychodzi drugi raz ta osoba, oczywiście jak jest pod wpływem alkoholu, to nie, ale jeśli przychodzi na drugi dzień i jest w niej ta pokora i chęć zmiany, to oczywiście, że zostaje kolejny raz przyjęta i dostaje kolejną szansę. Takich szans ileś tam miał pan Marek. Zanim on podjął decyzję o terapii, to musiał się pogodzić z tym, że jest po prostu chorą osobą i potrzebuje wsparcia innych ludzi. Ja doskonale pamiętam, pomimo tego, że on był trzeźwy i nie miał alkoholu we krwi, to ja pamiętam te rozmowy, kiedy on absolutnie zaprzeczał, a ja widziałam, że po raz kolejny złamał regulamin albo nie wrócił ze względu na picie alkoholu. No o podopiecznych to jeszcze porozmawiamy, natomiast proszę nam powiedzieć, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej oferuje takie trzy podstawowe rzeczy. Schronisko, prawda? Tak jest. Czyli stacjonarne miejsce, ile macie łóżek? Znaczy, jesteśmy przeznaczeni dla 80 osób, ale łóżek jest zdecydowanie więcej, bo dlatego, że zimą czasami mamy nawet 140 osób. Jeśli jest ostra zima i brakuje tych miejsc, to po prostu dokładamy czy materacy, czy dostawiamy łóżka i zawsze jesteśmy przygotowani na, jak my to mówimy, Armagedon. Ojciec Bogusław zawsze mawiał, trzęsienie ziemi to my mamy codziennie. Czyli macie po prostu w zimie bardzo wielu podopiecznych. Tak, którzy mieszkają i dostają WIKT i opierunek. WIKT, opierunek, a przede wszystkim też dostają wsparcie profesjonalne, pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty do spraw uzależnień, no, osób, które doskonale wiedzą, jak pokierować tym życiem, żeby po prostu mogły się wyprostować. I wystarczy z tego skorzystać, tak. Co jest szalenie trudne. Kolejna oferta to mieszkania treningowe. Tak jest. Na czym to polega? W 2012 roku rozpoczęliśmy ten projekt, zresztą przy współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Na wolnym rynku wynajęliśmy mieszkania, które podnajmujemy ludziom, którzy już pracują i mogą czekać na lokal. Takie oczekiwanie na lokal jest często wieloletnie, a oni po wielu latach bycia w niebycie, na pustostanach czy w miejscach takich niemieszkalnych, muszą się na nowo nauczyć zapełniać lodówkę, sprzątać, współżyć z innymi ludźmi, prać samodzielnie, kupić proszek, uruchomić odkurzacz, co się wydaje bardzo prostymi sprawami, a ja sama nawet nie wiedziałam, jak wiele ci ludzie mogą mieć w sobie deficytów. No tak, przecież to jest tak zwane normalne życie, których oni nie mieli takiego życia. Muszą się tego nauczyć. Rozumiem, że właśnie te mieszkania treningowe temu służą, tak jest. Że pod okiem pracownika socjalnego. Tak jest. Uczą się żyć na nowo, a kto płaci czynsz? Zawsze staramy się, żeby ci ludzie partycypowali w kosztach, żeby zdawali sobie z tego sprawę, że życie po prostu kosztuje i ich kosztuje to razem z opłatami 600 zł nie więcej miesięcznie. No i cała reszta to jest bardzo często też spłacanie i zadłużenia, ale i utrzymanie się po prostu. Ile miejsc w tej chwili jest w takich mieszkaniach? W tej chwili mamy 48 osób w mieszkaniach. Sporo. Myślę, że to jest niezły wynik. Proszę. No jeszcze jest jedna dziedzina, czyli street work, wysyłanie ludzi na ulicę. Tak jest. Mamy psychologa, terapeutę do spraw uzależnień i pracownika socjalnego, którzy jeżdżą na ulicę do tych osób, które są w miejscach niemieszkalnych, które jeszcze nie podjęły tej decyzji o zmianie. Chociaż czasami jak wchodzę w te miejsca niemieszkalne, to można byłoby się bardzo zdziwić. Tam pachnie obiadem i praniem i to nie wygląda jak pustostan, to wygląda jak dom, do którego jest niedoprowadzony prąd. Więc staramy się tym ludziom pomóc, żeby jak najszybciej mieli normalne warunki, żeby żeby po prostu mogli włączyć telewizor, czy radio zawsze mają. Pozdrawiam, bo może nas będą słuchali, bo w tej chwili jest taka technologia, że można przecież mieć radio włączone bez prądu. Proszę Państwa, zatem mamy wizję, czym jest Kamieniańska Misja Pomocy Społecznej i wiemy, że od 10 lat tę misję prowadzi Adriana Porowska. Dlatego od 10 lat, bo wtedy zmarł ojciec Bogusław, ojciec 2 Bogusław. Czerwca. Za chwilę będziemy mieli dokładnie 10. rocznicę śmierci tego niezwykłego księdza, który swoje życie niejako poświęcił właśnie, by w sposób sensowny, zawsze to powtarzam, podawać rękę ludziom wykluczonym. To spróbujmy się przyjrzeć, jak to się dzieje w życiu dziewczyny, kobiety, że zajmuje się właśnie jakże ważną społecznie sprawą. Pani jest dziewczyną ze wsi, w jakimś sensie można powiedzieć. Z małej mazurskiej wsi, koło Szczytna. Tak, ze Świętajna. Ze Świętajna. I myślę, że podkreśla to pani, że ta mentalność takiej dziewczyny ze wsi i sposób, w jaki pani się wychowywała, ma duże znaczenie dla sposobu, jak pani dziś postrzega świat. Oczywiście, że tak. Jak przyjechałam na studia, to po pierwsze w ogóle nie umiałam się poruszać po Warszawie. Mnie przerażał ten ogrom i ludzi, i miejsc. Ja mam problemy logistyczne. Do tej pory mój 12-letni syn lepiej się orientuje w przestrzeni ode mnie. Ale i też to, że po prostu między ludźmi są zupełnie inne relacje. Moja mama pracowała i pracuje dalej w sklepie i znała bardzo wiele osób. Jak ktoś przychodził do sklepu, to wszyscy znali moją mamę. Ja bardzo wiele osób też przez to znałam. I te relacje z ludźmi były zawsze takie serdeczne, bliskie. Wszyscy się znali, znali swoje historie. I to też działa w taki sposób, że jak komuś się dzieje krzywda, to ten ktoś nie będzie leżał na ulicy. Tam zawsze podejdzie ktoś, będzie wiedział, do kogo zadzwonić po to, żeby go poinformować. W Warszawie tego nie ma. I pierwszą rzecz, którą ja zauważyłam, to starsza pani, która siedzi z wyciągniętą ręką w centrum i wszyscy koło niej przechodzą. Ja nie rozumiałam tego, jak można, i do tej pory tego nie rozumiem, nie ma we mnie zgody, żeby człowiek po prostu prosił o pomoc, bo był głodny, bo był nieubrany, nieumyty. Przecież ten człowiek ma historię, przecież ten człowiek ma imię, ma nazwisko, miał jakąś przeszłość i może mieć przyszłość. Ja absolutnie w to wierzę. Ojciec Bogusław i misja dała mi to, że ja mogę tego człowieka wziąć pod pachę i ja wiem, gdzie ja go prowadzę. Ja wiem, że jest miejsce, w którym mogę go wykąpać, mogę go przebrać. To jest coś fenomenalnego. Ja nie muszę wieczorem zastanawiać się, że nie zrobiłam czegoś dla tego człowieka, bo ja wiem, gdzie go mogę zaprowadzić. Bardzo wielu ludzi dzwoni do nas, do misji i mówi o tym, że właśnie zobaczyli kogoś na klatce schodowej, że właśnie widzieli kogoś w autobusie, gdzieś na dworcu i co oni mają zrobić. I to są ludzie często z całej Polski. Do mnie na Messengerze często ktoś pisze, że widzi kogoś takiego w Krakowie, w Częstochowie, w Poznaniu, w Gdańsku. Co zrobić? Ci ludzie są, mają w sobie taką potrzebę reagowania i pomocy drugiemu człowiekowi, ale nie mają miejsca albo nie wiedzą o takim miejscu, do którego mogliby go bezpiecznie zaprowadzić i wiedzą, że tam nikt mu nie zrobi krzywdy i pomóc. Myślę, że też bardzo istotnym elementem kształtowania się pani systemu wartości był fakt, że pani młodszy o 3 lata brat, Krystian, urodził się z porażeniem mózgowym. Tak jest. I pani przez całe życie widziała, jak wiele trzeba dać z siebie, by zaproponować coś drugiemu człowiekowi, który jest mniej sprawny od nas. Mało tego, ja bardzo dobrze wiem o tym, że każdy rodzi się z różnymi zasobami i jak wiele wpływu może mieć zdrowie człowieka na to, co będzie się z nim dalej działo, ale i rodzina. Ja właściwie od małego pamiętam taką walkę moich rodziców, a właściwie całej rodziny, bo w tym uczestniczyły też często moje ciocie czy moja babcia, żeby postawić mojego brata w pełni na nogi. Także ja wielokrotnie słyszałam o tym, że on będzie jeździł na wózku inwalidzkim, że kolejna i kolejna operacja mogą mieć 2 skutki. Albo będzie odzyskiwał sprawność, albo się nie powiedzi i on będzie jeździł na wózku. Ja widziałam bardzo wiele cierpienia w szpitalach, od małego, innych też ludzi, dzieci, które były obok na łóżkach. Ja myślę sobie, że ktoś się zderza z tego rodzaju cierpieniem drugiego człowieka i niewiele może zrobić, ale też widziałam, ile lekarze, pielęgniarki dają, no oni zastępowali mu rodzinę bardzo często. Moi rodzice musieli pracować, musieli się też mną zajmować i mój brat tygodniami często leżał po jakichś skomplikowanych operacjach. Więc ja to wszystko po prostu widziałam i myślę, że tak, że to miało wpływ. Mało tego, mój brat normalnie funkcjonuje, pracuje, ma rodzinę, ma 2 dzieci, wspaniałą żonę i 2 synów. W związku z tym wiem, że to wszystko się może poukładać. Ale wiem, ile to kosztuje całą rodzinę. Doświadczyła pani czegoś takiego jak to, że jeżeli się mocno zainwestuje w rozwój takiej osoby, pomoże jej pokonać pewne bariery, to można osiągnąć sukces. I też wiem, że jeśli on by nie dostał tego wsparcia, i tak często mają moi podopieczni, no to po prostu najzwyczajniej w świecie by sobie nie poradził. Ważną osobą w tym czasie była wspomniana babcia. Tak jest. Czesława, bo tak jest. Rodzice byli tak zajęci swoją pracą i Krystianem, że pani niejako była głównie wychowywana przez babcię. Tak, moja Czesiulka kochana, ona to był w ogóle niezwykły człowiek. Ja nie znam nikogo, kto by powiedział złe słowo mojej babci. Ona ma niesamowitą w sobie przede wszystkim cierpliwość i pokorę. Była bardzo rozmodloną osobą, ale nie była taką osobą, która ciągnie na siłę. I ona mówiła bardziej o Panu Bogu niż o Kościele i księżach. Nie była dewotką. Nie była dewotką. I ta głęboka wiara mojej babci na pewno została też we mnie. I ja absolutnie wielokrotnie doświadczyłam tego działania i Ducha Świętego i Pana Boga w moim życiu. I myślę, że właśnie to pokierowało mną do miejsca, w którym jestem. Babcia miała też ogromny wpływ na to, że mogłam rozpocząć studia, chociaż dlatego, że ona mnie wspierała finansowo na początku. Moi rodzice nie byli z zamożnej rodziny, więc studia w Warszawie to jednak było wyzwanie. Ja po prostu ich postawiłam przed faktem dokonanym. Powiedziałam, zdałam egzamin, będę studiowała w Warszawie. Dziwne, że tam była taka historia. Mówiła mi pani, że wszyscy wokół mówili, że pani będzie policjantką. Tak jest. Że ma pani takie zadatki na kobietę, która w mundurze będzie się świetnie sprawdzać, a przecież zaraz w Szczytnie jest wyższa szkoła policyjna. Wydawałoby się, że to byłby taki dla pani kierunek. Zostać na Mazurach i iść w kierunku właśnie bycia policjantką. Znaczy całe dzieciństwo... Moje myślenie o wspieraniu i pomaganiu, wydawało mi się, że taką rolę po prostu pełni policjant. Nie myślałam, że to jest stróż prawa, tylko raczej obrońca drugiego człowieka. No potem jak już byłam starsza, zdałam sobie z tego sprawę, że jednak praca policjanta inaczej wygląda, ale do tej pory mam absolutnie sentyment do służb mundurowych i gdzieś tam pewnie w szeregach też bym się kiedyś i odnalazła. Ale pewnie to, że mój przyjaciel z dzieciństwa zaczął studiować pracę socjalną i on właśnie kończył pierwszy rok i za każdym razem, kiedy przyjeżdżał, opowiadał nam o tym, czego się uczy i czym ta praca socjalna jest, jakie ma przedmioty i o wykładowcach, spowodowało, że ja też podjęłam decyzję o tym, że złożę papiery na Chrześcijańską Akademię Teologiczną i tu przyszłam na studia. No i zaczął się dość trudny czas dla Adriany, bo trzeba było godzić studia. Rodzice nie byli zbyt bogaci, żeby córce zapewnić tutaj warunki w Warszawie, więc pełna dorosłość i to szybko. Tak jest. To za chwilę o tym porozmawiamy. Teraz pierwsza piosenka. Wybiera pani zespół Dżem. W życiu piękne są tylko chwile. A dlaczego Dżem? Miała pani okazję słuchać tej muzyki, kiedy jeszcze żył? Miałam okazję słuchać tej muzyki, chociaż byłam jeszcze bardzo młodą osobą, jak zmarł się Krydel, ale i moi znajomi dookoła, ale i to, co on śpiewał, ja do tej pory odnajduję tam prawdę też często o moich podopiecznych i o tym, co robię i o tym, jak bardzo ważne jest wsparcie drugiego człowieka, ale i zauważenie jego historii. Posłuchajmy. Co to życie, mamo? życie to ja i ty. Ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi. W życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Teraz jestem duży i wiem, że w życiu piękne są tylko chwile. Dlatego czasem warto żyć. Dlatego czasem warto żyć na nowo. W godzinie prawdy w zasadzie rozmawiamy o bezdomności, ale kluczem do rozumienia tego tematu jest dzisiaj historia Adriany Porowskiej, która od 10 lat jest szefową Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Warszawie. Do tego jest pani Adriano w Radzie Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tak, właśnie doradza pani panu Bodnarowi w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemu bezdomności. Tak jest. Tak można by powiedzieć, chociaż tak jak mówiliśmy, bezdomni byli, są i będą. Tak ten świat jest ułożony. Ale warto podawać im rękę, co pani skutecznie czyni. Jak to się stało, że pani trafiła właśnie w ten rejon pracy socjalnej? Bo po studiach w zasadzie szybko okazało się, że nie jest pani zdecydowana, co robić. Zaczyna pani bardzo różne rzeczy robić, zwłaszcza że w czasie studiów też trudnych, bo nie miała pani specjalnie pieniędzy od rodziców, musiała pani podejmować pracę. Tak jest. I okazało się, że najlepiej pani wychodziło bycie hostessą na różnych imprezach. Ja wiedziałam, co chcę robić, tylko problem polegał na tym, że to nie było łatwo dostać się do pracy. Tak? Pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej, wtedy nie było takiego zapotrzebowania na pracowników socjalnych. No nie miałam żadnego doświadczenia w tym zawodzie, więc ktoś musiał po prostu pierwszy podać mi rękę i dać mi szansę. Ale ja jestem bardzo przedsiębiorczą osobą i ja po prostu wiem, że praca jest i gdzie tam była ta praca, to ja po prostu pracowałam, potrzebowałam tylko elastycznych godzin pracy, żeby móc się utrzymać. No i wtedy po prostu bycie hostessą w różnych sklepach, no to jechałam rano na uczelni, a prosto z uczelni jechałam do pracy, czy w weekendy mogłam pracować nawet po 15 godzin. Więc różne rzeczy robiłam, opiekowałam się dziećmi, wszystko to, co robią właściwie studenci, opiekowałam się dziećmi, zresztą mojej koleżanki z pracy, która wtedy opowiadała mi po powrocie o tym, co robi. I ja wiedziałam, że to jest moje miejsce na ziemi. Ja już... Bo ona pracowała już wtedy właśnie w misji. Pracowała już w schronisku dla osób bezdomnych, opowiadała mi o swoich podopiecznych, o problemach, o sukcesach. Ja wiedziałam, że chcę tam pracować, ale ojciec Bogusław też nigdy nie miał na tyle pieniędzy, żeby móc to kadrowo rozbudowywać w nie wiadomo jaki sposób. Pamięta pani pierwsze spotkanie z ojcem Bogusławem? Tak. Ja nie miałem okazji go poznać osobiście. No, był czas, kiedy był na ustach wszystkich w Polsce, kiedy trwał ten słynny strajk bezdomnych, jeśli tak można to w ogóle nazwać, raczej protest na Dworcu Centralnym, kiedy naraz w Polsce okazało się, że oni są, że mają swoje problemy i że chcą konkretnej pomocy. To był dość dramatyczny strajk, który wtedy ojciec Bogusław w jakimś sensie nadzorował. Tak jest. Ja o tym strajku dowiedziałam się chyba tak mniej więcej po roku mojej pracy. Nie miałam zielonego pojęcia o żadnym strajku. Nie dotarły do mnie te informacje. Później ojciec Bogusław mi po prostu gdzieś jakieś szczątkowe informacje opowiadał, a właściwie chyba dużo więcej mi mówili podopieczni, którzy mówili o tym, że ojciec Bogusław spał razem z nimi na kartonach na Dworcu Centralnym, że tak naprawdę pokazał światu problemy pojedynczych osób i oni z takiej szarej, ogromnej masy ludzi, którzy po prostu przeszkadzali, zawalali na Dworcu Centralnym, stali się imionami, nazwiskami i historiami ludzi, którzy gdzieś tam po upadku często dużych zakładów trafili do Warszawy w nadziei na to, że ich życie się poukłada, a stało się inaczej. Ojciec Bogusław był też bardzo pragmatyczną osobą. On też doskonale wiedział o tym, że tym ludziom potrzeba jest bardzo konkretnej pomocy. To nie była kwestia tylko po prostu przytulenia i trzymania ich za rękę i dawania zupy. On wiedział doskonale, że tym ludziom po prostu potrzeba jest pewnej zmiany. To, co dla nas jest jasne i oczywiste rano, jak wstajemy, to nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile rzeczy dostaliśmy od rodziny i od bliskich. W sensie mamy ułożone włosy, wykąpiemy się, wkładamy czystą koszulę, zmieniamy bieliznę. Ja moich podopiecznych nawet dzisiaj, jakbym ubrała w garnitur, oni dalej by wyglądali jak osoby w kryzysie bezdomności. Dlaczego? Bo ja im muszę przypomnieć, że trzeba obciąć paznokcie, zmienić bieliznę, włożyć czyste buty, umyć zęby, czasami w ogóle powiedzieć o tym, że można chodzić do dentysty. Więc tych wszystkich rzeczy, które my robimy, jest dla nas to supernaturalne. U nich, często 50-letnich ludzi, muszę po prostu tego uczyć, bo nie dostali tego w domu, a potem przez wiele lat mieszkania w różnych dziwnych miejscach, jak kanały, no po prostu nie mieli takich potrzeb. Zabili je w sobie po to pewnie, żeby przeżyć, po to, żeby nie zwariować. Ojciec Bogusław był osobą, która potrafiła te wszystkie rzeczy zauważyć, nazwać i próbować je po prostu zmienić. I zmieniał to rękami też innych ludzi właśnie, bo on miał zatrudnionych pracowników. Na początku pomagały mu siostry zakonne. Zresztą poznałam je, przyjeżdżają do mnie i mnie wspierają. Bardzo często je proszę o modlitwę, jak już mówię, że mam serdecznie dość. To one mówią, że ojciec Bogusław wielokrotnie o tym mówił, a jednak po prostu trwał w tym. I one będą się modliły. I myślę sobie, że to dzięki temu, że tam jestem po prostu i dalej mam tą siłę. Ojciec Bogusław też to, co robił z podopiecznymi, to znał ich. Tak jak pana Marka i to on nie żyje 10 lat, a oni bardzo często o nim mówią. Oni mówią o tym, jak oni mu ufali. Bo to, co potrafił po prostu zdobyć, to ich zaufanie, a dzięki temu zaufaniu no, po prostu prostowali swoje ścieżki. Ale... On się zaprzyjaźniał z tymi swoimi podopiecznymi, tak można powiedzieć, bo dawał im niewątpliwie coś najważniejszego w momencie ich upadku, czyli możliwość odbudowania się poprzez miejsce, gdzie mieli wsparcie, ale też mieli konkretny kąt i dach nad głową. Nie wiem, czy się z nimi zaprzyjaźniał, ale na pewno on był takim przewodnikiem duchowym. To jest chyba trochę inny rodzaj takiej zażyłości. Autorytet, przewodnik duchowy, ma pani rację. A pani się zaprzyjaźnia na przykład? Ja na początku, jak byłam w pracy, to bardzo się musiałam powstrzymywać, żeby nie płakać. W sensie ich historie były dobijające. Ja wchodziłam do domu i mój mąż widział, że ja po prostu nie przestaję pracować. Ja nie mogłam dać sobie rady z tymi historiami, z tym ciężarem po prostu tych historii, bo to jest ogromny dramat życiowy wielu tych ludzi. Tak jak pan Marek opowiadał o śmierci, ja zaraz myślałam o tym, co ja bym zrobiła, czy ja bym dała radę. Dla mnie oni często są bohaterami, dla wielu ludzi oni są nikim, a dla mnie wręcz przeciwnie, są bohaterami, bo ja znam ich historię i się zastanawiam, matko, jak oni dali radę w tej bardzo trudnej sytuacji. Przecież ja znam historię. My patrzymy na nich teraz jako na dorosłych ludzi, a ja czasami w nich widzę ciągle te zagubione dziecko, które zostało wyrzucone z domu, które było w domu dziecka, które było gdzieś niechciane w rodzinie zastępczej, bite, poniżane. No bo proces wykluczenia często zaczyna się bardzo wcześnie. I oni pomimo tego, że mają 50 lat, dalej są tym małym dzieckiem. I ja jestem od nich dużo często młodsza, a traktowana jestem, ja miałam takiego podopiecznego, mam takiego podopiecznego pana Franciszka, który do mnie mówił matka. Jeden z ojców Kamilian w niego mówi: niech pan przestanie tak do niej mówić, pan jest od niej starszy, 20 parę lat. On mówi: no dobrze, to siostrzyczka. I zostało siostrzyczka. Oni bardzo pragną takiej bliskości, bycia kogoś w rodzinie. Oni nie mieli tej takiej bezgranicznej miłości, takiej, która po prostu jest, która nie stawia żadnych warunków, po prostu jest. I oni są w tym pogubieni. I ponieważ tego nie dostali, to całe życie tego szukają. I dobrze, że znajdują w takim miejscu, jakie tworzycie. Tylko to trzeba poukładać ładnie, swoje życie rodzinne, zawodowe. Tak jak pani przed chwilą mówiła, przychodzi pani do domu i ciągle pani niejako jest w pracy. Dość wcześnie była pani mamą, prawda? Kiedy na świat przyszedł Nikodem, to się zbiegło mniej więcej z tym momentem, kiedy dostała pani od ojca palecznego etat. Miałam 28 lat, więc chyba już nie byłam taka strasznie młoda, ale faktycznie ledwo zaczęłam pracę, już 3 tygodnie po tym, jak dostałam pracę, już wiedziałam, że to jest moje miejsce na ziemi. Właśnie miałam zamiar zawalczyć o to, żeby tam zostać, bo miałam być tylko na 9 miesięcy na zastępstwo za dziewczynę i w ogóle, a się okazało, że właściwie muszę jej szefowi powiedzieć, że jestem w ciąży. Co wiadomo, to dla pracodawcy to nie jest najszczęśliwsza wiadomość. Bo różnie też z tymi ciążami bywa, częste zwolnienia czy inne rzeczy. No więc ja postanowiłam wszystko zrobić, co w mojej mocy, żeby pokazać, że będę i że dam radę. No i tak chyba sobie dosyć dawałam radę. Ja nawet z panami przeszłam kurs żeglarski w trakcie, jak byłam w ciąży, a przytyłam ponad 30 kilo, więc ja byłam w takiej gigantycznej ciąży. Bardzo było po mnie widać ogromny brzuch i właściwie był najpierw brzuch, potem ja. Ale jakoś dawałam radę z chłopakami, jeździliśmy na Zegrze, miałam taki kurs, bo ojciec Bogusław wtedy zaczął już budować, myśleć i budować jacht pełnomorski. W związku z powyższym postanowił najpierw chłopaków wyszkolić na żeglarzy i ktoś musiał z nimi jeździć. Ja z 7 chłopaków jeździłam na Zegrze. To była też ciekawa historia, ponieważ ojciec Bogusław dzwonił do firmy, która nam oferowała te kursy żeglarskie i oni myśleli, że przyjeżdżają zakonnicy. I po prostu mina człowieka, który, tego żeglarza, który pewnie niejedno w życiu widział ten wilk morski i zobaczył kobietę w ciąży i, jak to ojciec mówił, wypisz wymaluj piratów z Karaibów, którzy życie mieli wypisane na twarzy, to on długo nie mógł zrozumieć. On dopiero na drugi dzień odważył się i zapytał, co to jest za zakon, że przywodzi mu kobieta w ciąży, a oni wyglądali, jakby niejedno w życiu widzieli. Bardzo się zdziwił, jak się okazało, że jego zdziwienie było chyba jeszcze większe, jak się okazało, że w ogóle to jest grupa osób bezdomnych i przywodzi im młoda dziewczyna w ciąży. Ale zrobiliście te papiery żeglarskie. Zrobiliśmy te papiery żeglarskie, wszyscy oprócz mnie, ja już mnie nie dopuszczono do egzaminu. Już ostatnie chwile to były takie, że moi podopieczni mnie właściwie wrzucali z pomostu na jacht, bo mi było już po prostu straszliwie ciężko. Ale pamiętam to i będę pamiętała twarze i imiona wszystkich tych podopiecznych do końca życia. Myślę, że miałam z nimi bardzo wyjątkową relację i to żeglarze będą wiedzieli, o co chodzi. Myśmy musieli po prostu na sobie polegać. Od razu powiedzmy naszym słuchaczom, że ten projekt szalony budowy jachtu i rejsu po oceanach świata ma szansę być zrealizowany. I o czym mówił Marek Mentrak, że stoi ten jacht już w stoczni, tak jest na ostatnim etapie. Zobaczymy, jak to będzie. Pewnie dobrze by było, gdyby pani była matką chrzestną tego jachtu. No. Może i tak się stanie. Ja powiem, że to był i jest pomnik rzeczy niemożliwych i kwintesencja szaleństwa ojca Bogusława, który zawsze mówił, że trzeba przełamywać schematy. I on po prostu to robił. I to robił. Pani Adriano, a jak pani sobie radziła później z wychowaniem małego Nikodema? Bo od 2009 roku została pani szefową misji. Bo ojciec paleczny dość młodo pożegnał się z tym światem. Tak jest. I to nagle. Zostawił nas 2 czerwca zupełnie niespodziewanie. Zmarł. I wtedy ojcowie Kamilianie poprosili, żebym na chwilę to ja szefowała misji. I miał ktoś przyjść. Okazało się, że ja jakoś tam daję sobie radę i ze wsparciem zresztą ich funkcjonuje misja i działa. No, dawałam sobie bardzo różnie radę. Przekleństwem tym wszystkim było to, że to ode mnie zależało, ile będę zarabiała, a przecież nie miałam kompletnie pieniędzy. Nie miałam pieniędzy, ja wtedy właściwie byłam sama. Dziewczyna, która ze mną wtedy pracowała, sama urodziła dziecko, musiała odejść, musiałam zatrudnić nowego pracownika. Byliśmy bez pieniędzy. Ojciec Bogusław koncertował w kościołach. On nagrał 9 płyt z muzyką, koncertował w kościołach i w taki sposób zdobywał pieniądze. Ja nie potrafię śpiewać i pewnie niełatwo było mi wejść do tych kościołów, żeby zbierać datki. I musieliśmy coś wymyśleć, żeby misja funkcjonowała. A wasze pensje, one były zagwarantowane? Nie, nie były absolutnie zagwarantowane. Wtedy nie mieliśmy nawet podpisanej żadnej umowy z nikim, dotacji. Czyli to, czy dostaniecie pod koniec miesiąca... Pieniądze zależało od was. Tylko zależało. To ciekaw jestem, jak pani sobie dała radę. Może wobec tego teraz zagrajmy drugą piosenkę, którą możemy niejako zadedykować nieżyjącemu ojcu Bogusławowi, prawda? Tak jest. Tak Zakopower? Pójdę boso. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I odpierdy samo. Tekst znakomicie pasujący do postaci ojca Bogusława Palecznego, który 10 lat temu zmarł i poszedł do nieba boso, tak, bo zostawił po sobie dwie reklamówki, jak pani mówi. Tak. Ojciec Bogusław swoich rzeczy, on zostawił bardzo dużo, a miał niewiele. W sensie swoich prywatnych rzeczy. Pamiętam, że po jego śmierci on zmarł w zakonie. Przyjechały jego rzeczy. Pakowałam go też, to co miał w pokoju. To było naprawdę niewiele. Tam były sutanny i ze 3-4 swetry, parę koszul. Rozdaliśmy to zresztą naszym podopiecznym. Ja zdałam sobie w pewnym momencie sprawę z tego, że właściwie każdą z tych rzeczy znam. Tak często je wkładał. No jak moi podopieczni po jakimś czasie ktoś wychodził w tym swetrze czy kurtce jego, to po prostu tak jakbym go trochę widziała. Był taki pomysł, żeby zrobić muzeum jeden z ojców mówił, że wie pani, to pani to zostawi, zrobimy taki pokój pamięci w ogóle. A ja wiedziałam doskonale, że ojciec w ogóle nie chciałby, żeby swetr jego stał się, nie wiem, jakąś relikwią czy czymś takim. On miał po prostu dalej robić to, co robi, czyli ochraniać drugiego człowieka. On niewiele miał, bo też niewiele potrzebował. I w sytuacji, kiedy pani przejmuje misję kamiliańską, no sytuacja się zmienia, bo pani jest matką, ma tak pani jest. Małego Nikodema, ma pani męża, kredyty i trzeba to wszystko jakoś poukładać. Jak pani sobie dała radę, pani Adriana? Właściwie dałam sobie radę dzięki mojemu mężowi, dlatego że on jest przedsiębiorczy i właściwie gdyby nie on i to, że to on utrzymuje naszą rodzinę, to w życiu bym nie była w stanie robić tego, co robię. Teraz nasza sytuacja materialna pewnie jest zdecydowanie lepsza, bo i jemu firma się rozwinęła, a ja mam w miarę normalną wypłatę. Ale wtedy było nam straszliwie ciężko. Ja właściwie w momencie, kiedy zaczynałam pracę w misji, to ja więcej zarabiałam w sklepie, niż jak przyszłam do pracy i to, co mi ojciec Bogusław mógł zaproponować. W związku z powyższym, to już była trudna decyzja, tak? To już wtedy mój mąż wiedział, że ze mną wielkich pieniędzy nie zrobi. Zresztą do tej pory mówi, że słowo wolontariat przewinęło się i przemieniło przez wszystkie przypadki w naszym domu. Ale tak to jest z pomaganiem i trzeba się po prostu z tym pogodzić. I jak ktoś zaczyna służbę drugiemu człowiekowi, to nie może liczyć o jakieś ogromne pieniądze, chociaż dobrze by było, żeby sam nie umarł z głodu. Pozdrawiam wszystkich pracowników socjalnych, bo oni wiedzą doskonale, o czym ja mówię. Też chciałabym, żeby mój syn chodził na dodatkowe zajęcia, żeby miał wakacje, żeby mogła mu kupić nowe buty. Bardzo dużo mi pomogli w tamtym czasie moi podopieczni. Mój syn chodził razem ze mną do pracy. Po prostu najzwyczajniej w świecie, jak był chory, nie mógł iść do przedszkola, czy po prostu po południu, kiedy musiałam być w pracy, to moi rodzice są daleko. Wtedy byli na Mazurach, no więc rolę dziadków, wujków pełnili moi podopieczni. Zresztą nikogo... To rozbijanie życiowo bezdomni, którzy znaleźli swoją przystań, to bardzo ciekawy, dobry klimat wychowawczy. Bardzo ciekawy i dobry klimat. Oni są do tej pory jego kumplami, takimi dziadkami, co na wszystko pozwalają. Niestety mój Nikodem bardzo uwielbia czekoladę przez nich. Wiecznie jest utytłany jakimiś lodami. Gra w piłkę i nie patrzy na to, jak mocno wali tą piłką po bramach czy po oknach. I tylko to pilnowaliśmy, żeby szyb nam nie pobił. Więc go rozpuszczali do granic możliwości i pokazując po prostu, że oni też mają w sobie ogromne zasoby miłości. Zresztą z dzieckiem bardzo łatwo się rozmawia, bo z nim nie trzeba wchodzić na wyżyny jakieś filozoficzne, tylko można porozmawiać, co się samemu robiło w dzieciństwie albo co robiły dzieci ich. Więc ja myślę, że to była taka fajna relacja. On nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, że pełnił trochę taką rolę takiego terapeuty, nie? Myślę, że pani stara się być taką osobą bliską tym podopiecznym i sprawiedliwie niejako dawać swoje emocje im, ale to nigdy nie jest możliwe, żeby tak sprawiedliwie wszystkich obdzielać. Jak pani sobie z tym radzi, że jednych pani bardziej lubi, a inni panią denerwują? No właśnie tu jest profesjonalizm, którego mi często brakuje, bo ja jestem żywą energią i żywymi emocjami. I naprawdę często muszę chodzić do spowiedzi i przepraszać Pana Boga za to, że zabrakło mi tej cierpliwości do drugiego człowieka. No, bo to różnie bywa. Przecież do mnie przychodzą też ludzie z różnym doświadczeniem i z różnymi emocjami i ja też muszę sobie z tym poradzić. Tak naprawdę w tym pomaga mi absolutnie moja kadra pracowników. Wystarczy, że spojrzę na ich twarze i ja już wiem, że trzeba zbastować i wyjść do drugiego pokoju i oddać go innemu człowiekowi. Moi podopieczni często potrzebują granic. Potrzebują tego, żeby ktoś powiedział basta i stop. Po to, żeby nie gnębili innych ludzi, po to, żeby im postawić granice. Ale też potrzebują wybaczenia. Jak gdyby na to na szczęście znajduje jeszcze siłę. No i dzięki pewnie tym siostrom zakonnym, które się modlą gdzieś tam znajduje tą umiejętność wybaczania, tak, drugiemu człowiekowi. Oni zresztą bardzo chętnie, jak już znajdą swoje miejsce na ziemi, poza waszą misją, wracają. Najlepszym przykładem jest impreza, którą szykujecie za 2 dni, bo w niedzielę jest taki piknik otwarty. Tak jest. Rodzaj święta waszej misji, gdzie zapraszacie wszystkich podopiecznych, a także ludzi, którzy są bliscy wam. Tak, ale i wszystkich tych, którzy chcieliby poznać misję i z nami porozmawiać. Nawet jak dziennikarze do nas czasami przyjeżdżają, chcą z nami porozmawiać na temat misji, to ja zawsze mówię, że najlepiej jest porozmawiać z podopiecznymi, bo to oni najlepiej opowiedzą o tym, jaki rodzaj pomocy dostają i czym misja dla nich jest i jak jest niezwykle ważna, żeby każdy na świecie miał swój pokój, swoje cztery ściany, dach nad głową, poczucie bezpieczeństwa, no i tą miłość, tak? Bo często się o tym nie mówi, mówi się to o pomaganiu jako o profesjonalnym wsparciu, a tak naprawdę najważniejsza jest miłość do drugiego człowieka i to staramy się po prostu tym ludziom dać. To, żeby oni poczuli, że są kochani, że są ważni, że czasami jak mówią, że nie mają dla kogo zmienić własnego życia, to muszą siebie pokochać i muszą wiedzieć, że dla nich to jest ważne. Pięknie powiedziane. To bardzo ładna puenta naszej rozmowy. To jest niestety rzeczywistość taka, tego typu miejsc jest, że one są na ogół bardzo bidne. Bardzo. I trzeba mocno się napracować, żeby wiązać koniec z końcem, ale tak naprawdę są niezwykle bogate, bo jeżeli są tacy ludzie jak pani Adriano i pani zespół, to ja wyczuwam, że tam nie brakuje dobrej energii i że tworzycie coś wspólnego, a to chyba najważniejsze, co może człowieka w życiu spotkać. Tak jest. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu dobrych ludzi, takich ludzi, którzy chcieliby i pomagają. Właściwie to dzięki nim jesteśmy, bo i święta dzięki takim ludziom jesteśmy w stanie zorganizować i w ogóle funkcjonować. I z tego miejsca bardzo dziękuję tym wszystkim ludziom, którzy nas wspierają. I no, potrzeba nam jest bardzo wyrozumiałości, cierpliwości, zrozumienia do tego, co robimy, ale też nam potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Chcielibyśmy wyremontować drugi budynek, w którym chcielibyśmy pomagać chorym osobom. No i bez pieniędzy po prostu tego nie da się zrobić, bo samymi dobrymi chęciami nie wyremontujemy go. Niech płyną wobec tego z różnych źródeł oczywiście. Pani Adriana Porowska opowiedziała dzisiaj Państwu o swojej pracy, o tym, na czym polega pomaganie ludziom wykluczonym, bezdomnym. Kto chce zobaczyć, jak wygląda Kamieniańska Misja Pomocy Społecznej, zapraszamy w niedzielę do Ursusa na ulicę Traktorzystów 26. 19 maja mamy piknik od godziny 11, także zapraszamy. A gdyby ktoś chciał na przykład właśnie pomóc, to może znaleźć informacje na waszej stronie? Tak jest, na stronie www.misja.com.pl. Wystarczy wpisać też w Google Kamieniańska Misja Pomocy Społecznej i wyświetlą się wszystkie potrzebne informacje. Powodzenia wobec tego, pani Adriano. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będzie wreszcie taki moment, kiedy pani będzie mogła sobie spokojnie więcej czasu poświęcić własnej rodzinie, bo na razie wiem, że to jest trudne. No, myślę, że mój mąż będzie bardzo szczęśliwy z tych życzeń. Adriana Porowska była dziś gościem Godziny Prawdy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz kupując w MediaMarkt laptopa lub komputer PC z procesorem Intel, oszczędzisz nawet do 800 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB, oszczędzisz 200 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Już 26 maja wybieramy naszych posłów do Parlamentu Europejskiego. Zadbajmy razem o Unię Europejską naszych marzeń. Nie rezygnuj, twój głos jest bardzo ważny. Wybory europejskie, 26 maja. Wybierz swoją przyszłość. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour weekend zaczynamy w czwartek jeszcze niższymi cenami. Do soboty papier Xero 7,99 za opakowanie, a Pepsi, Mirinda lub 7up 11 zł za dwa dwupaki. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Sprawdźmy, co rodziny wybierają dla siebie w Plusie. Ja wybrałam HBO Go. A ja Tidal, ekstra serwis muzyczny. W Plusie wybraliśmy dla siebie Ligę Mistrzów. Gold!